नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, दिल को करार नहीं। कैसी खुमारी है, हाल मेरा कैसा है, आर नहीं समझे गया। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। हाय कितना मुझे तर पाती रही, हाय कितना मुझे तर पाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, सारी बादल गरजा बिजली चमकी बारिश भी थी तेज तूफानी, छेड़ रही थी सर्द हवाएं, दिल में आती थी शैतानी। हाय रह रह के काली घटा छाती रही, हाय रह रह के काली घटा छाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। कैसे कहां कब तुमसे मिलूं मैं, सोचा लेकिन मिल नहीं पाया। हाय तेरा नाम लिख लिख के मिटाती रही, हाय तेरा नाम लिख लिख के मिटाती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही।